بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مولیدونکو او ګران اوریدونکو، نن د پنځشنبه ورځ د 1983 میلادي کال د جون د میاشتې 9 نیټه ده. دا د اوس مونږ د بغړ په مرکز کې د اتحاد اسلامي افغانستان د دوو تکړه قومندانانو محترم رور مولوی صاحب ارسلا او محترم مولوی صاحب ملاجان سره مرکه لرو چې ستاسو په امر تر اگرځو. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په پکتیکا کې شپږ زره میله صلاح توضیح کړې ده. کټواز د ارګون د موږ د مجاهدینو شمېر شپږ زره ثابت مجاهدین لرو، داسې غیر مصالح کسان دي او ډېر لرو، شپږ زره پورې مجاهدین لرو. دا په کومو ځایونو کې عملیات کوي؟ دا په ارګون مرکز باندې کوي، لوا سرحدي نمبر 9 باندې او کټواس په غونډې کې وازی خوا باندې او شرنی مرکز د ولایت پکتیکا باندې او په لارو کې عملیات کوي، مختلفو ځایو کې کوي. دلته خو طبعا تاسو سره نور تنظیمونه هم شته دي، نو د دوی سره ستاسو اړیکې څنګه دي د مجاهدینو سره؟ الحمدلله د پکتیکا ولایت مجاهدینو دا یو خاصه تر نورو مجاهدینو د افغانستان اضافه ده، چې دلته نه هېڅ مشکلات سته، نه اشتباکات سته، د مجاهدینو په منځ کې هېڅ برخوردونه نه دي راغلي. د همیشه دپاره یو مشترکه شورا لري او دلته اتحاد وحدت ډېر ښه شی دی الحمدلله. ستاسو په نظر د جینوا خبرې د مجاهدینو لپاره د منلو وړ دي او که نه؟ څه فکر کوئ په دې هکړه؟ د جینوا خبرې خو د موږ په نظر باندې پردۍ خبرې دي. هغوی کې مجاهدینو نه په فیصله کې شته او نه ورسره ناست و او نه د مجاهدینو په ګټه دي. دا یو جزئي چې د روسیانو وتل دي، هغه که څوک داسې فکر کوي چې د مجاهدینو په ګټه دي، موږ خپله داسې فکر نه کوو چې د دوی وجود موږ ته ضرر و او د دوی وتل به موږ ته ګټه وي. تنها دومره ګټه شته چې مورال د نورو کمونیستانو به ضعیف شي. نور د موږ ته د دوی وتل او نه وتل په میدان د جنګ کې تاوان موږ ته نه دی راکړی، او دا چې د ملګریو د کمونستانو مورال به ضعیف شي دا د موږ په ګټه ده، او د مجاهدینو د عامو مجاهدینو مورال لوړیږي ورسره، دا موږ ته ګټه ده. د دې خبرو د فیصله کېدو نه وروسته خپله د مجاهدینو روحیه څنګه ده؟ یعنی د جهاد په میدانونو کې د مجاهدین څنګه دي؟ الحمدلله ډېر اوچته مورال یې دوی شروع کړې ده په تخلیه د مرکزو، او دوی په دې باندې شروع کړې ده چې جایونه پرېږدي او ووځي. دوی خپل ځواب ښکاره کړی ده. مجاهدینو مورال طبعا ډېر لوړ سوی ده، کارونه هم ډېر تند روان دي. د دې خبرو نه وروسته روسانو د جنګ په میدانونو کې کوم نوي تکتیکونه په کار اچولي اوسه پورې؟ د دې خبرو نه وروسته خو دوی په انتقال لګیا دي، په انخلال لګیا دي، او انسحاب او جایونه پرېږدي او ترکوي او له خپله ځانه دفاع کوي. نو په دې منطقو کې د مشکو ځایو کې کوم نوي کارونه نوي تکتیکونه په جنګ نه دي اچولي تر اوسه پورې. یعنې کوم داسې نوی بدلون د دوی د جنګ په دا کې په میدانونو کې نه دی راغلی؟ وتلو وروسته دوی په وتلو شروع کړي. تاسو څه فکر کوئ چې روسان په دې خبره کې صادق دي چې افغانستان نه وځي؟ د موږ په عقیده او د موږ په نظر باندې روسیان به خامخا ووځي. روسیان ډېر په تنګ شوي دي، د جنګ توان ورسره پاتې نه ده. اقتصادي فشارونه دي، پې نظامي دي، پې تاوانونه زیات دي، سیاسي فشارونه پې دي. خو د ټوله نه مهم دا ده چې اوس په ظرف د 8 کالو کې چې دوی ننوتي، ټوله شپه ورځ دوی په پروګرامو لګیا دي. تیارو ته پروګرامونه ورکول کېږي، تیاری جګیږي، ډکیږي، تشیږي، روغي یا ناروغي ورته راګرځي. تمام ورځ قطارونه دي، تیارول دي، لرې لرې منطقو ته بول دي. یعنی د نظامي نظره چې موږ ورته ګورو، روسیان به خامخا ووځي، بله چاره نشته. نو که د روسانو ووځي، خپله د نجیب حکومت ستاسو فکر د څومره اندازې پورې د پاتې کېدلو وړ دي؟ د موږ په عقیده چې روسیان ووځي، د نجیب حکومت درې میاشتې مجاهدینو ته نشي پاتې کېدلی. نو مجاهدین به ستاسو څه فکر کوئ چې دغه ځایونه چې روسانو خوش کړي دي، نو مجاهدین به د دې د دفاع او د ساتلو توان ولري. طبعا په جوی کې خو پارک ته وس د مشخ خپل منطقې ټول غرنې دي چې دوی موجود دي، مشخ خپل موزیګان او خپل ځایونه خپل مرکزونه ثابت پاتې سوي دي ساتلي، او چې دوی لار سي موږ پر موږ ثابت ساتلی سو خپل مرکزونه، حتی هغه د دوی ځایونه سرات خو سي سي واځي خواله کورګون بیرته درا ګرځېدل امکان نه لیدل کیږي. څه فکر کوئ چې دا ځینې چې دوی خوش کړي دي ولته منکاري پکې شوې ده، نو مجاهدینو په دې باندې د طرفاتو اندازه ستا فکر باندې هسې څومره ده چې تر اوسه پورې کوم ځینې پکتیکا کې خوش شوي دي؟ دا واقعي ده چې تکلیف وي د مینو په ذریعه به مجاهدین خوږیږي، خو تلفات به ډېر نه وي، ځکه په دې حال د جنګ کې موږ ډېر وارې په ډېرو پوستو باندې د دوی د شپې د مخې د ورځې د مخې مینونه کښلي دي د ماینفال په ذریعه، یا نور موږ علی لرو چې د هغو علیو په ذریعه باندې ځکه ګرو کیندوی مینونه کاږو، داسې دوی نه وي او په رڼا ورځ وي او په سړه سینه وي او په ازادو مټو وي، نو موږ عقیده لرو چې موږ به د دوی مینونه مخکې وکاږو، کم تاوان کوو تلفات کوو او دومره به نه وي، تلفات به کم وي الحمدلله انشاءالله. کم ځینې چې په پکتیکا کې اوسه پورې خالي شوي دي، هغه ځینو ته دا مهاجر بیرته ورغلي څوک داسي د مهاجرو قضیه خو داسې ده چې تر اوسه پورې واضح خو خپسې شوې ده، او مهاجر نور چې خوشي سي د مهاجرو سره موږ قوي ارتباط لرو او مهاجر د مخ په اختیار کې دي، که موږ وغواړو چې مهاجر یغو جوی ته واسطه ورتلی سي، که موږ نه وغواړو نه ورځي، خو د موږ خپله فکر دا ده چې مهاجر به موږ اجازه ورنه کړو چې دوی سره له اطفالو له عیالو له وړو له زولو ټولو سره راشي، موږ به داسې اجازه ورکړو چې ځوانان دې راشي خپل مځکې دې آبادې کړي خپلې کوټې خپل کورونه خپل زراعت خپل غرونه دا د وکړي تصرفات په خپلو مځکو خپلو غرو کې، اما اجازه دې به ورنه کړو چاته چې کورونه راولي او واړه زنانه راولي، داسې اجازه ورنه کړو. خپله داسې عام نظر د مهاجرو څنګه دی، یعنې ستاسو فکر باندې په کمپونی کې چې څوک ځي موافق تر سره نه تر څو پورې چې په افغانستان کې اسلامي حکومت راغلی نه وي، اسلامي حکومت قایم سوی نه وي، اعلان سوی نه وي، او د مجاهدینو د قمندانانو او د تنظیمو د رهبرانو خوښه نه وي څوک نه ځي. محترم مولوي صاحب، تاسو د دې ارګون د تخلیق کېدو په هکله باندې څومره معلومات لرئ؟ نه نه، عسکر موږ رسخت کړل راوتلي وو، موږ ته هره ورځ عسکر راوځي، څه نا څه ارتباط هم البته لرو، اردن په حال د انتقال کې ده، موږ سره د دوی د موجود رژیم تاسو په نام وزیران و وزیر د سرحداتو یا وزیر داخله ګلاب زوی سلیمان له موږ سره ارتباط نیولی د خط په ذریعه باندې وغوښتی دي چې لارو کې موږ ته تکلیف مه پیښوئ، موږ د منطقې درته خوشي وو او دا خو د تاسو د ډیرو کالو ارزو، هغوی ته موږ د خط جواب خط ورنه کول، هغه سم زباني جواب ورته لیږلی ده چې موږ تاسې مسله د خاورې د پریښو یا مسله جنګ د خاورې نه ده، موږ مسله د کفر او د اسلام ده، موږ نه لار درته پرېږدو، نه اجازه درکوو چې راځي ووځئ، دا دلته سیاسي د هغه تسلیم سئ توبه وکاږئ، څوک چې هلته پاتې یاست هغه هم راسئ توبې وکاږئ، مسلمان سئ څه نه درته. اوس پرې ستاسو مجاهدین عملیات کوي په ارګون باندې؟ توند روان دي، ډېر توند کړي دي نسبتا تر نورو، موږ توند کړي دي سخت کړي دي، ځکه چې قطارونه یې راځي د ارګون د انتقال دپاره، موږ لارې نیولي دي او په ارګون مو عملیات سخت کړي دي، موږ په دې امید یو چې دا ارګون لیوا به موږ ته تسلیمیږي انشاءالله تعالی. تر اوسه پورې څوک یا عسکر یا سیمه سب تاسو تسلیم شوي دي داسې په دې اوس وخت کې؟ او تسلیم شوي دي، راوځي له پوستو یې هم راوځي، له مرکزه د لیوا هم راوځي، راوځي عسکر راوځي، ډېر راوځي، سایمن صاحب هم راوځي، مصالح کسان ډېر راوتلي. هسې اندازه تن به تاسو ته د دې خوست د اوازې نه وروسته څومره کسان تسلیم شوي؟ د ما په عقیده چې راوتلي او ټولو جبهات ته راغلي د سلو نه به شمېر زیاتېږي، مصالح او غیر مصالح کسان. تاسو څه فکر کوئ چې د پکتیکا په ځینو ځایونو کې روسان شته؟ په ارګون کې مشاورینو په صفت باندې کله شپږ کله لس داسې به وو، او اوس د ارګون نه چې معلومات لرو روسیان هم کله کله راځي د هیئت په شکل د هلیکاپټر په ذریعه، او دوی خپل کډې او کورونه د ټول لرې کړي دي، او روسیانو چې هغه کوم بدوباشو کوم اتاقونو او سامانونو دا یې لرې کړي دي، او په مرکز شرنو په دې کې نسته، وګ یو په ارګون کې وو د مشاورینو په صفت باندې، هغه هم ګمان کوم چې مشاورین یې تللي وو، دغسې د هیئت په شکل کله کله ورته راځي. زنه خلک د فکر کوي که فرزان د روسان د افغانستان نه وځي او د نجیب حکومت هم د منځ لاړ شي، نو د مجاهدین به په خپل منځونو کې صرف افغانستان کې په حکومت کولو جوړ نشي. په دې اړه باندې تاسو څه فکر دی؟ زما په نظر دا غلطه خبره ده. دا افواهات دشمن دي، دا تبلیغات دشمن دي. مجاهدین مسلمان دي، مسلمانان خامخا په خپل منځو کې په یو واحد امیر باندې، په یو قائد باندې جوړیږي. دا به ډیره سهله او اسانه وي تر دې جنگ د روسیانو، تر جنگ د کمونستانو. د امامت مسله ده، ټول الحمدلله مسلمان دي، هدف من خلق دي، هدف لري او مقصد او غایه دغه ده. په دې به کوم کشمکش نه راځي. زما خپل نظر دا ده چې دا اسانه ده انشاءالله. که د ارګون عسکر ملیشیا تاسو ته تسلیم شي، نو تاسو په دې د ماشومانو سره، د دوی د زنانو سره، خپل د دوی سره څه رویه کوئ؟ څنګه چې شریعت یا هغسې کړو وړو به ورسره کوو. د موږ احکام په شریعت کې واضح دي. حصه د هغه چا کې چې تسلیم شي، د ښځو کې احکام ستا، د وړ کې کې ستا، د اطفالو کې، د سپینګیرو کې ستا، ځوانانو کې ستا. ان چې اوس په دې حال د جنګ کې چې موږ کله په دوی باندې تهاجم کړی ده او تعارض هم کړی ده او دوی هم نیولي دي، زنانه یې موږ سره خوندي دي، ماشومان یې هم خوندي دي، سپینګیري هم نه دي وځلي، هغه چې سرسخت کمونستان نه دي هغوی هم نه دي وځلي. حتی چې په جنګ کې نیولي زخمیانو باندې هم تداوی کړی، علاج هم کړی ده. او له دوی نه هم غوښتي دي په بار بار چې که موږ ته په خپله رضا تاسې پیش له دی چې موږ هم ونیسو او تسلیم شي، هغوی ته موږ عفو کړی ده. خپل اصول لرو، شرایط لرو، هغه ورته وضع کوو، ورته دوی نور خو موږ هغوی هم نه دي وځلي. غټ غټ کمونستان هم چې توبه یې کښلې ده، یو ضمانت یې راکړی ده، او لعن یې په مشرانو د کمونستانو نفرت یې ویلی ده، او د خدای په وحدانیت او د خدای په قرآن باندې اظهار د ایمان او د دې کړی ده، هغوی مهلت ورکړی ده، نه دي وځلي. هسې تاسو به اوسه پورې اندازتن څومره روسان ژوندي نیولي؟ موږ سره په ټول د ټولو عملیاتو کې دوه نفره روسیان ژوندي وو. او اوس چېرته دي؟ اوس نه سم دي. تر اوسه پورې تاسو څومره شهیدان ورکړي دي؟ عوام مایوبین څومره لرئ؟ عوام هم د کابل رژیم ته څومره تلفات ستاسو فکر اندازتن رسولي دي؟ د موږ د شهیدانو داسې واقعي شمېر ما ته خپله هم نه ده معلوم، خو داسې تقریبا 4500 کوره به موږ د یتیمانو چې داسې شهیدان د هغو عیالو اولادو اطفال پاتې شوي او د هغو دپاره د کورنو کومک کورنۍ جوړوو، د هغو شمېر به 4500 ته رسېږي. خو دغسې مجرد شهیدان باندې څومره ښه احصایه راته معلومه نه ده. او مایوبین به هم لرو په حدودو د 1300 تر 1300 قریب نوي پورې به داسې مایوبین لرو چې پښې قطع دي، لاس قطع دي، سترګې وتلې. او داسې مجروحین هم ډېر لرل چې هغه بېرته جوړ شوي دي او اعضا یې سالم دي. او د دښمن تلفات د ما په عقیده باندې د موږ نه ډېر زیات دي. هسې اندازتن به څومره زیات دي؟ نه سم ویلی، خو د موږ نه ډېر اضافه دي. په هر جنګ کې د ده تلفات د موږ نه څو چنده باندې. لکه څنګه چې څه اورېدل کېږي چې په افغانستان کې روسانو بې شمېره مینونه او ضدي پرسونل مینونه ښخ کړي دي، ستاسو فکر باندې به د دوی ایستل څنګه شي؟ یعنی دا خو مخکې ما وویل چې اوس په دې حال د جنګ کې موږ کولی شو الحمدلله وسایل لرو چې د دوی مینونه موږ خمسا یا یې وکړو. نو داسې بیا دوی هم نه یو موږ ته منطقه خلاصه، یو مټې ورته ازادې، موږ ته ډېره مشکله نه ښکارېږي. موږ به د دوی مینونه ټول په جمع به وکړو انشاءالله. که تاوان رسېدو ډېر به کم. مخکې وخت کې د نجیب چې ملي روغه جوړ اعلان کړه، ځینو قومندانانو ته خطونه رالیږلي وو، لکه اسماعیل خان ته یا مولوي صف حقانی ته یا بشیر ته یا ځه نور تکړه قومندانانو ته لکه احمد شاه مسعود ته. تاسو ته خو هغوی په دې کله کوم خط مت نه رالیږلي؟ رالیږلي دي، خطونه یې رالیږلي دي. له موږ نه یې غوښتي، مطارقه یې غوښتي ډېر واره سره، چې موږ تاسې به مطارقه وکړو. جرګه کول یې رانه غوښتي چې جرګې به سره وکړو. دا یې غوښتي چې د سیمې سلطه او سیطره به تاسې ته درکړو، تاسې هشتې ملي کې را سره ګډ شي. دا د منلو وړ نه دي، نه دي منل شوي. ستا عمر به مولوي صاحب څومره؟ ما عمر به انشاءالله تعالی 45 کاله ته رسېږي. او جهاد د څه وخت نه پیل کړی؟ جهاد عملي خو موږ په 55 کې، 55 شمسي کې شروع کړ. اصلا خپل نوم دی؟ نوم مې ارسلان رحماني. خپل تعلیم دینی تعلیم کوم ځای کې کړی؟ په آزادو درسو دی افغانستان کې. د افغانستان خو آزاد درسونه وو، د وجرو په نام یادېدل، په کلیو په قریو کې. ولس کاله دوره د تحصیل تیره کړې وه، پنځه لس کاله هم تدریس کړی. د هغې نه وروسته دې بیا شاګردان تربیه کړي دي؟ الحمدلله، هو طبعا شاګردان هم تربیه کړي. ښه، نو دا محترم مولوي صاحب چې موږ ته م وخت راکړه د مصاحبې دپاره، او ستاسو دا قیمتي وخت م ضایع کړه، د دې نه ډېره مننه کوو. او په افغانستان کې ستاسو د ټولو مجاهدینو په بریالیتوب سره د یو اسلامي حکومت غوښتونکي یو. روسانو چې نوي مینونه او بمونه غورځولي دي، او دا د نمونې په ډول تاسو سره دی، دا او ځینې نور مینونو پاک لبانې که تاسو داسې مختصر معلومات راکړئ بده منی. د تیر کال په ټول کې دوی د تیارو نه داسې مینونه غورځولي او بمونه غورځولي، هغوی په مځکه لوېدلي، انفجار یې کړی، پس له انفجاره په دوی کې بیا داسې واړه واړه راکټونه شته او داسې په شکل د فرضې ښکارېږي چې کله ځوندی شی ورته نږدې شوی ده، مسافې د درې متره ته څلور متره ته، هغوی په خپله انفجار پرې ورکوي او ډېر مجاهدین د موږ په داسې اوبه شهیدان شوي دي. آخر موږ احتیاط وکړو، ټول مجاهدینو خبر کړ چې کله دوی تیاری نه کوم بم وغورځوي او هغه یا انفجار وکړي یا ونه کړي، باید هغه منطقې ته تر ډېره وخته نږدې نه شي. یو قسم دی چې له تیارو نه یې غورځوي، هغه بیا داسې موقت غوندې وقتي دی، یعنی ټایم لري، لکه ټایم پنسل داسې یو شی لري، هم بیا په خپل وخت سره خلاصېږي. دا نوي قسم بمونه دي چې په تېرو اتو کالو کې نه وو. او زه د پرسنل کې لکه دا ماین چې تاسې اوس ګورئ، د دپاره دوی یوه دستګاه لري، هغې دستګاه نه یې وایرونه ورغځولي، له دغو مینو سره یې بند کړي دي. دې کې مختلف قسمه مواد ورکوي، په دغو کې داسې قسم شته چې هغوی په نږدې کتې انسان یا د ژوندې سارې باندې هم انفجار کوي، بعضې دي په فشار سره انفجار کوي، بعضې دي چې له سوته دي نه نور انفجار کوي. مثلا موږ چې ولیدل دیارلس نفر مجاهدین پرې خوش شو، هغه ماین چې په مجاهدینو کې په کویو باندې ور وچل، د نورو ماینو د یغله چاودنې سره سم د لاسه ټولو انفجار ورسره وکړو، ټوله مځکه وغورځوه. دا قسم زه د پرسنل ماینونه په دومره لویوالي سره، په دومره قوت سره، په یوه دستګاه پورې تړل، پنځه دېرش په یوه دستګاه پورې دا تړلي وو چې موږ وکښل. او دغه منطقه کې چې موږ دا راکښل، چې په مجاهدینو رخلاص شوي وو، اووه نفر یې شهیدان کړي وو او شپږ نفر یې زخمیان کړي وو، او د هغو نه چې باقي موټروان پاتې وو یا نور چې ژوندي پاتې وو، یخ چې موږ ته قصه وکړه، دوی ویل چې مجاهدینو غوښتل چې جای باندې خوپېدو چې دلته کار شوی ده، او تیاری له دغه جانه په الوتې وې، ځینې جګې سوې وې، او دوی دا کار کړی وو. نو هغو مجاهدینو موږ ته قصه وکړه، د هغه موټروان موږ ته داسې قصه وکړه چې مجاهدینو سرزوري کوله چې موږ وردو دغه مشکل کښلی شو، خو کله چې دوی په دا یو باندې وښود، هغه منطقه کې چې څومره دوی کرلي وو، ټول انفجار ورسره وکړ. دغه یې هغه نوي قسم. محترم مولوي صاحب، تاسو څومره مجاهدین لرئ؟ میر د خدای پاتل دی مجاهدین ډېر لري، تقریبا پنځه شپږ زره نفره مجاهدین مصالح لرو، چې هغه موږ خو قبایل یو، خپل مخ ته مصالح یو، څو د حزبونه کومه وسله راوړې ده، څو مخ ته خپله قبایل کې لرل، او پنځه شپږ زره نفره موږ مجاهدین لرو مصالح. دا ستاسو د قوماندې لاندې یعنې څومره مجاهدین دي؟ د نږدې وختو کې لسه واضح اورېدل کېږي چې شاید ارګون تسلیم شي، په دې هکله باندې تاسو ته اوسه پورې څوک تسلیم شوي یا څوک درته راغلي، یا څه معلومات درته شته په دې هکله باندې؟ او صاحب، عسکر راغلي دي، ډېر عسکر راغلي دي، مصالح راوتلي دي، او موږ داسې ارتباط لرو د قبایلو د طرفه چې د ارګون حکومت انتقالېږي، کوم کارونه چې دي ټول بسته کړی دي، صرف منتظر دي و دغه ته چې قوبه بېرته راشي او د خپل ځانونه د ارګونه وباسي، ان چې قدرت پیدا کړو، چې د ارګونه تلای شي نور دی درېمې. نو تاسو فکر کوئ که دا ارګون تخلی شي، مجاهدین بلته ګزاره وکړی شي؟ او صاحب، ارګون کې مجاهدین وزاره کوي شي روسا پورې هر قسم بمبارۍ شوي دي د روسانو طرفه نه او ډېرې شدیدې بمبارۍ شوي دي او مجاهدین یې په خپل ځایونه جوړ کړي دي هر وخت کې دی ورغون ساتلی دی ورغون کې یو مرکزونه دي ورغونه دی په یو وخت کې تلینه دي تاسو څه فکر کوئ چې دا د روسانو د وتلو د اوازې نه وروسته ستاسو د مجاهدینو د پکتیا د نورو مجاهدینو د پکتیکا د نورو مجاهدینو د سیروهن څنګه دي روسانو د وطن سره د روحیه ډیره اوچته شوې ده ځکه چې مجاهدین خو د روسانو سره جنگدلی دي بیر سره جنگیږي په شار روحیه سره څنګه چې روسانو وطن نو خلکیان طبعاً کمزوري کیږي نور د مجاهدین روحیه ډیره بیر سره اوچته شوې ده لکه څنګه چې مخکې تاسو د ویل چې موږ چون قبایل نو زموږ ټول خلک مصالح دي خپل د دې تاسو د خپل قبایلو په منځ کې او د دې پاکستان د قبایلو په منځ کې تاسو اړیکې د دې خلکو سره څنګه دي او سبه دغه سره موږ اړیکې ډېرې شې دي ځکه چې پاکستان کې عالمون دي او موږ د مخته سره ارتباط وو او هغه ارتباط وو یوس ډېر سره ټینګ کړای دی په کال کې یو ور دوه ور جلسه سره کوو میټونګونه سره کوو او اتفاق سره کړای دی نو د موږ د پاکستان د قبایلو ارتباط ډېر سره قوي دی او ډېر صحیح دی خپل د افغانستان حکومت د کوشش کې چې د ځنې قبایل د مجاهدینو په ضد باندې ولم سي دغه شي یعنی دلته د حکومت کم تحریک روان دی په دې اړه باندې د افغانستان د حکومت په قبایلو کې تحریک د اول وخت نه روان دی تحریک د پیسې روان دی پیسې ورکوي وسلې ورکوي هر قسم مواد ورکوي لیکن د مجاهدین د قبایل کې دمره مجاهدین دي چې د هر نمونه د سیسې کده پیسې دي کده وسلې دي او دا تر اوسه پورې شاندې کړی دی او دې ختم کړی دی خپل مرام ته دې پریش نه دی او تر اخره پر فکر باندې ضرورت مجاهدین ډیر دی او عالمون ډیر دی او اسلامي خلک ډیر دی د دې چې کوم د سیسیډي د روسانه دا خاصه نتیجه ودی ته ورنو یعنی تر اوسه پورې تاسو سم مصالح څوک نیولې دي هم ته مجاهدینو اصلي هغه خسته ده او موږ خلکان پرچمیان ډیر نیول دي اوس دا څوبر دغه مخته د وکاسه مرشوی دي او د روسان طرفدارانو د جاسوسان څخه د وطن کې فعالیت وکا پیسې تقسیموي وسلې تقسیموي هغه خلک موږ مدار کوي دي وسلو نه خستي ده خپل د نور تنظیمو د مجاهدینو سره ستاسو د مجاهدینو اړیکې څنګه دي یعنی په ګډه سره دا جهاد کوي او کنه بیل بیل سره خپل جهاد کوي موږ د مجاهدینو د افغانستان سره د اول وخت نه تر اوسه پر اتحاد موږ د چې کوم عملیات کړی دی یا کاو دا په واحد طریقه سره د پی ټی کا په اتحاد موږ دا کراوې کړی دی کاو تاسو فکر کوئ چې خپل د مجاهدینو په منځ کې به د سی یو واقعي ته څنګه منځ راشي چې هغه د ټولو مجاهدینو او د افغانستان ټولو خلکو د پاره د منلو وړي دا خو راتلای شي ځکه چې د افغانستان خلک چې جهاد روان کړای دی اسلامي قوانین باندې روان کړای دی نو د موږ لپاره اسلامي قوانین موجود دي قرآن موجود دی حدیث موجود دي نو دغه په موافق باندې روسان د افغانستان اوزي او د مسلمانان د افغانستان په افغانستان باندې کنټرول روسي نو د اسلام د قوانینو موافق اتحاد کړای شي او حکومت اسلامي جوړولای شي او د افغانستان خلک په منصب باندې نه دي سرارت او په دې اختلاف په مذهب کې نشته او په منصب باندې د اختلاف نه درغلای صرف په اسلام باندې راغلای دی چې افغانستان ته کفر وغوي د کفر خلاف د جنگیږي د کفر خلاف د خپل جهاد د ماور کړی دو یته په مانس کې د مرتبه او د منصب اختلاف نشته نو افغانستان شوروین وزي د موافق شي د اتحاد راتراشي په صحیح طریقه باندې چې په هاریو مصر باندې وي د افغانستان صحیح مسلمان وي د افغانستان خلک اتفاق او اتحاد پر تراشي او په مانس کې اختلاف نشي زنه خلک دلته وې د سوي چې خپل په پکتیا او پکتیکا په سرحدي ځینو کې زیرشاه ځنې طرفداران لري په دې اکل ساسو نظر د زیرشاه په اکل باندې دا چې موږ نظر ده دای چې د زواشا طرفداران چې کوم عالمان دي پوی خلک دی هغه د زواشا خلاف دي. البته که ځینې داسې خلک وي چې چا غولولي وي چې زواشا خو داسې یو سړی دی چې کارونې بدشایي تېرې کړي دي او تاسو سره ډېرې شګړې کړي دي، هغه خلک ها نن وخت کې د عالمونو او د پوی خلک په ذریعه باندې د دې فکري نودخ طرف ته وښتي دي چې رښتیا زواشا میر ته نقصان ورکړی دی، میر اسلام ته نقصان ورکړی دی، بلکې د میر ژوند یې خراب کړ. نو نن وخت کې زواشا طرفداران ډېر کم دي په قبایلو. تاسو فکر کوئ که د بار نه په مجاهدینو باندې دا مرستې بندې شي نو مجاهدین به د څومره اندازې پورې د جنګ توان ولري؟ صاحب موږ چې جهاد شروع کړی دی دا په تسله شروع کړی دی، نه د موږ سره اسلحه وه، نه د موږ سره خوراکي مواد وي. موږ جهاد په تسله په وږې ګډه شروع کړی دی، نو موږ سره نظریه اسلامي دو. نو د موږ په عقیده که لس کاله شل کاله بلکې چې امیر عمر وي امیر موږ د شا قطع شي نو مجاهدین د افغانستان د جهاد نه نشي پوته کېدی او نو د دې په روحیا کې ضعف روشي. هغه کومکونه چې اله العالمین د دې سره کړي دي هغه په سترګې لیدلي دي ویني یې، او بلکې موږ یې دا فکر دی چې مواد چې موږ تر ډېر شول او موږ کې څه نا څه اختلاف روی که دا د امیر نه ورک شي امیر خدایي کومکو د امیر سره زیات شي، ځکه چې امیر په خپل منځ کې اتفاق په صحیح معنا باندې روشي نو خدایي کومکو د امیر سره وي. نو څومره چې مواد موږ ته راغل دي یا وسلې راغلي دي په دانه د امیر مجاهدینو اتفاق صحیح وي، روحیه به اوچته وي، کامیابي به وي، او جهاد د امیر نه په بندول د وسلې باندې مواد باندې نشي پته کېدی. د روسانو د نوي بمونو او مینونو په هکله باندې خو تاسو داسې خاص معلومات نشته چې تر اوسه پورې دوی شیندلي یا کرلي یا پرېښي بعضې ځایونو کې داسې چې خاص خصوصیت ولري داسې مینونه تاسو ته معلوم دي؟ دا خو صاحب د مخته نه چې دی شروع کړي دي قسمه قسمه ماینونه چې تیارونه غورځوي، یا مثلا دی په مځکه کې شخوي، دغه ډېر ډېر قسمه دي. ځینې داسې خصوصیت لري لکه مخته دوست رحماني صاحب بیان کړل چې هغه د فشار د وجې خلاصیږي، او ځینې بیا داسې دي چې هغه اواز د بني ادم اور وي د دغه نه خلاصیږي، او ځینې بیا داسې وي چې انسان نږدې شي د انسان د نزدېکت د وجې نه دی خلاصیږي، او دغه موجود دي دغه راغل دي. او هوایي چې خلاص شي غټ بامې بیا د یغ نه نور بامونه وځي هغه بیا خلاصیږي، ځینې داسې خلاصیږي چې د فشار د وجې خلاصیږي، ځینې چې انسان ورنږدې شي د دغه نه خلاصیږي، او ځینې بیا میادي وي خپل میادې چې پیرا شي بیا د خپل میاد د وجې نه خلاصیږي. نو دا قسمه قسمه ماینونه راغلي دي راځي، لیکن مجاهدین د خدای پازل دی که یو نیم ته داسې تکلیف ورسیږي چې نوی راغلی وي، او که یو مجاهد ته تکلیف ورسیږي نور ته تکلیف نه رسي، ځکه چې مجاهدین منځ کې خپل ارتباط هغه سره خبر کړو. نو چې کومه نمونه ماین وي هغه حالات د ده د غنه خبر کړو چې دا دغه خصوصیت لري، نور هغه موافق مجاهدین خپله کروي سره کوم مجاهدین خپل ځونې منه ساتلی شي. ستاسو خپله اصلي نوم؟ مولا جان. عمر به د څومره؟ عمر 42 کاله. او جهاد د کوم وخت نه پیل کړی دی؟ جهاد خو اول کال چې ترکه راغلی دی دغه وخت نه مې شروع کړی. او تعلیم دې څومره کړی؟ تعلیم خو کوم مروج په پاکستان کې دی، په افغانستان کې هغه وکړی. دینی تعلیم دی یعنی؟ او وروسته هغې نه دې تدریس بیا کړی دی شاګردان؟ تدریس خو ما نه دی کړی، ځکه چې په هغه کال باندې چې ترکه راغی زه د حقانی د کوړه خاټک نه فارغ شو. نو مولوي صاحب ډېره ډېره مننه ده چې موږ ته وخت راکړه. تاسو نه ډېره مننه کوم او د لوی خدای نه د پوره اجر غوښتونکي.